digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Nincs valami pletykátok így az elején? Balázs, neked mindig azt tudom elmesélni, hogy megjelent az Internet Explorer 8-nak a második beta verziója, ez most így éppen az aktuális hír talán ezen a héten. Pedig te nagy kritikusa vagy. Hát az Internet Explorer 8-nak még nem vagyok a nagy kritikusa, annál is inkább, mert meg se néztem még, és ezt tanácsolnám mindenkinek, hogy... Ez jó! Én megnéztem. De eszébe ne jusson mondjuk éles gépre föltelepíteni, ez ugyanis egy beta 2 állapot, én konkrétan kaptam olyan e-maileket, hogy de hát ez is lefagyott, meg az sem működött. Igen, ez egy beta 2 állapot, ez még az az állapot, amikor nagyon is reszelnek rajta, benne vannak már azoknak a funkcióknak a nagy része, ami majd a véglegesben is benne lesz, de ez még nem egy, még közel sem végleges változat, nem szabad éles környezetben egyáltalán, hát gyakorló környezetben föl lehet tenni, de óvatosan azt. De hogy csinálod egyébként? Van egy második géped, amin az ilyen beta állapotú programokat kipróbálsz? Van egy virtuál PC-m, nagyszerű ingyenes virtuál PC program, ami szintén elérhető a Redmondiaktól, amire föl tudsz telepíteni egy Windows XP-t, és azon bármit ki tudsz próbálni. És ha az összeomlik, akkor nincs gond? Egyrészt, hogyha összeomlik, nincs gond, mert pillanatok alatt föl tudod letenni újra a Windowsodat, másrészt pedig van benne egy zseniális lehetőség, amit úgy hívnak, hogy Undo Disk, ami azt csinálja, hogy bekapcsolod a virtuál PC-t, ugye elindul benne egy Windows a Windowsban, ilyen szép kis ablakban, és bármit csinálsz abban a elindulásban, azt ő egy lemezkére így mentegeti, és amikor befejezted a dolgot, akkor egyszerűen kikapcsolod a virtuális gépet, és megkérdezi tőled a virtuál PC, hogy na jó, amit eddig csináltál, azt most elmentjük, és én rákattintok arra, hogy nem. És innentől kezdve tulajdonképpen marad egy tiszta Windowsom, amit mindig elő lehet venni, és lehet rajta kísérletezni. És ettől nem lassul be rettenetesen a géped? Hogy a Windows a Windowson hát, megy? Hát nézd, nekem van egy most már idén lassan 4 éves Pentium 4 2,8 GHz-es gép, amiben mostanában vettem még 2 giga RAM-ot, mert nagyon úgy tűnt, hogy nem nagyon fogok már idén gépet frissíteni, leginkább ilyen anyagi okokból kifolyólag, ha bár októberben megjelenik a Grand Theft Auto 4 PC-re, és ez nagyon-nagyon afelé irányít, hogy mégiscsak be kéne újítani azt. Mi jelenik meg? Közismertem nevén GTA, GTA 4. Ez egy játékról van szó. Játék, jó. Hát akkor mondja tovább, nyugodtan. Szóval ez egy olyan játék, amire az ember úgy készül, és amiért érdemes és bevállalni a zsemlét. Beszalávasat, ez nagyon jó. Beszalávasat, szóval gondolkodom a dolgon, de adott pillanatban egy pár héttel ezelőtt úgy tűnt, hogy jobban járok, hogyha az eddigi 1 gigabájton mellé veszek még kettőt, így most összesen van benne 3, és így már egész, tulajdonképpen azon múlik a virtuál PC sebessége, és hogy mennyi memória tudsz alá tenni. Hogyha csak 1 gigabájtod van, akkor viszonylag keveset tudsz, mert hogy szüksége van nyilván az anyarendszernek is arra, hogy legyen alatt a memória, úgyhogy akkor ilyen 256-368 megákat pakoltam a virtuál PC-vel, most tudok alá tenni simán egy ilyen 1 gigabyte, másfél gigabyte memóriát, különösen a virtuál PC-ben futtatott Vistának az nagyon kell, mert ő szegény, nagyon elanyátlanodva érzi magát, hogyha kevés alatta a memória, de így, hogy most van alatta, így most azért egész jól lehet futtatni, nincsenek ilyen gondok. Visszatérve Balázs híréhez, az Internet Explorer 8-as bétájához, Laci, láttad? Az előbb bólogattál. Én feltettem, és úgy nézett ki, egy hetes, egy-két plugin, nem? Egy hetes? Igen. Egy ja, hogy kinézett rá az előző verzióra. Nem az, akinek a minden óra előtt a tábla letörlés a feladata. Hát így nem, igen. Mint az előző verzió úgy nézett ki. Mint az előző verzió, a hetes. Megjelentek róla egyébként már kritikák a neten, vagy hát ilyen beszámolók, hogy tulajdonképpen mi is benne az újdonság, és az a közös pontja ezeknek a beszámolóknak, hogy azok az újdonságok, amik belekerültek, megint nem a végfelhasználó célozza meg, tehát aki majd ül a böngészőt és igazából használja, illetve pont a végfelhasználók nem fogják tudni ezeket megtalálni és kihasználni, mert el van dugva a beállítások közé, vagy ilyen technológiai újdonság, megint nyilván a biztonságra mennek rá, úgyhogy hát még rengeteg idejük van arra, hogy reszeljék, tehát még azért tényleg ez még csak beta 2, tehát legalább még fél év, amíg megjelenik, akármi is lehet belőle. Az elején kapcsoljuk Dragon Györgyöt, aki újra jelentkezik a hírsziporkákkal. Aztán egy gyors tipp Spányik Balázstól egy lassított egérről. Ha túl gyors a mutató, segít az egérfék. Aztán Laufer László meséli el, miképpen figyelhetjük meg saját magunkat a számítógépen. Mivel töltöd az időd a monitor előtt? Az infószótárban egy új kifejezést teszünk helyre. A tér eltolható az időn keresztül, ezt tudja a place shifting. És a végén még, ha marad időnk, az ingyenes helyettesítő szoftverekről is szó lesz itt, a Petőfi Rádió digitális talk show-jában, a Netidőkben. Az asztal társaságban itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán mellette homlokát ráncolja és fogja a fejét Laufer László, az Ágás Portál főszerkesztője. Jó estét! Csak nem fáradt vagy? Nem. Ha nem? Ha nem, nem. Terhelt? Ha nem, nem vagyok fáradt. Nem kérdezzük. Na jó. Ez fontos kérdés volt. Spányik Balázs viszont mosolyog, mert friss, fit és fiatalos, gondolom, hogy kipihented magad a nyáron. Hát ez mennyire nem így van, tulajdonképpen énekelni tudnám, sőt, egyáltalán nem vagyok vidám, mert elmúltam Chatmannek lenni, és ez engem zavar. Én itt mindig Chatman voltam, és most nincs előttem a monitor, amit nézhetnék, és püfölhetném a billentyűzetet. Hát változik a műsor, változnak az igények, hallgatók sem tudnak most becsatlakozni a műsorainkba, pedig biztosan érdekes dolgokat tudnának hozzászólni, ugye, mint régebben. Így van. Chatten mennyi érdekes dolgot fűztek hozzá témáinkhoz. Hogy hívták a botot, aki folyton köszönt, már nem emlékszem. Csapágy. Gulyós Csapágy. Gulyós Csapágy, meg volt Csütibot. Csütibot is volt, igen. Meg még más változatos nevek is voltak a cseten. Meg volt videós közvetítésünk is, amikor mutattuk a neten a mi műsorunkat. Hát, ha majd egyszer visszatér ez az idő, és akkor... Bízunk benne. És akkor majd mehetünk élőben is. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És az asztaltársághoz mindjárt majd csatlakozik virtuálisan Dragon György és a hírsziporka mester. Kedves Dragon György, itt van velünk, itt vagy velünk a vonalban? Szép jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok, itt vagyok, igen. És itt van jó néhány érdekes hír. Szoktatok-e fejhallgatót használni, vagy PC, vagy mondjuk zenehallgatásra? Én igen, természetesen. Van ez a cég, úgy hívják őt, hogy Beyerrel kezdődik, és Dinamika vége, Beyer Dinamika, ez egy nagyon neves, híres, ilyen hifista cég, és idáig még a PC-khez nem sok köze volt. És képzeljétek el, hogy most megjelent egy új fejhallgató mikrofon kombinációjuk, amelynek elképesztő adatai vannak, a fejhallgató átviteli tartománya 5 Hz-től 30 kHz-ig tart, hát én már 42 évesen már nem is hallok 30 kHz-ig egyáltalán. A mikrofon pedig 30 Hz és 18 kHz közötti értékeket ad le magából, olyannyira, hogy állítólag stúdió munkához is használható ez a kütyű. Hát ez a cég egyébként is nagyon-nagyon magas minőségi termékeiről volt eddig is ismert, akár fejhallgatókról, akár mikrofonokról van szó. Ez az új fejhallgató mikrofon kombináció PC és Macintosh kompatibilis USB-s adapterrel kerül forgalomba, ami azt jelenti, hogy hangkártya se kell hozzá. Ennek hatalmas nagy előnye, hogy a gyenge hangkártya nem fogja lerontani a jó hang fejhallgatónak a minőségét, meg a jó mikrofonnak a minőségét. Viszont hát sajnos az ára, az a 300 euró, az nem éppen az olcsó, viszont hát a minőségért fizetni kell. Ti ismeritek ezt a márkát, egyébként Árpi? Volt is alkalma miatt már használni itt a rádióban. Tehát ez tényleg egy igazi, nagyon kiemelkedő minőségű cucc. Ebből is látszik, hogy amellett, hogy rengeteg ilyen úgymond közepes, meg tájvani, meg egyéb gyártó rástartolt ezekre a multimédiás dolgokra, az igazán kiemelkedő minőségű gyártók is ott vannak a képben, tehát reménykedjünk, hogy néhány éven belül nem csak ez az egy nagyon nagy és ismert gyártó, mert méretre nem nagy ez a cég, viszont minőségre igen, hanem még több hasonló cég is csatlakozik majd, és akkor a PC valóban az a multimédia gép lesz, amit most szánnak belőle, vagy nem tudom, jól fogalmazni, vagy értitek, hogy mit szeretnék mondani, hogy aminek szánják. Bár egyébként, kedves Gyú, azt hiszem, az utóbbi években kezd elmaradozni a PC-knek az a tulajdonsága, ami miatt én egy néhány évvel ezelőtt nagyon szerettem, hogy hangkártyát lehet a gépbe tenni, és foglalkozni azzal, hogy minél jobban szóljon. Most már egyre kevésbé foglalkoznak a hangkártyával. Nem, ez abszolút nincs így szerintem. Nem? Még azt látom, hogy alaplapra ráépítik a hangkártyát. Jó, az egy dolog, mert nyilván kell a multimédiás képesség, tehát haladni kell a korral, és kell az alaplapra is minél több ilyen kütyüt tenni, hogy jó legyen, meg legyenek tulajdonságai, de azért az alaplapi hangkártya az még mindig az a, hát hogy mondjam, finoman szutyok, amire... Igen, szokorádió, amivel azért, pont ezen gondolkodtam, amíg a Gyú mesélte ezt a dolgot, hogy milyen jó lett, hogy egy ilyen szuper mikrofon hangszórós dolgot, vagy fejhallgatós dolgot rádugsz egy ilyen alaplapi hangkártyát, és összeszedi az összes zajt az alaplapról, és semmit nem ért 300 eurós kiadás. De egyébként... Hát ezért jó, hogy USB csatlakozós, mert így ettől kezdve kikerüli a alaplapi beépített chipsetnek a zajait többek között. Így van. Egyébként ezek a high-end cégek, mint a Harman Kardon, meg van az a svéd vagy norvég cég, a Van AKG is például. Igen, Bong & Olufsen. Ezek is mind gyártanak PC-khez hangszórókat, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy csak a... audiofil közönségnek. Igen, a tranzisztoros, igen. Mit tudom én, közönségnek gyártsanak csak hangszórókat, hanem mindenki PC hallgat zenét, PC-hez is hozzá kell dobni. Valljuk be, hogy azért nem a legolcsóbb árfekvő is fiek azok a készülékek, amiket mondjuk a Bang & Olufsen gyárt. Hát nem. Tehát ez azért, mint a valódi hifiben itt is nagyon drágák. Használtok-e pendrive-ot, USB-s pendrive-ot? Természetesen. Mekkora a legnagyobb, amit használtok? Nekem 2 gigabájtos. Mert Balázs halad a korral, nekem 3 évvel ezelőttről van egy 512 megabájtos, megabájtos. Hát én meg sem merek szólalni, akkor ez nagyon ciki lesz, most itt előre szólok, 128 megás. Hűha. Én már Gmailon elküldöm magamnak az összes attachmentet, amin kell. Komolyan nincs is pendrive-om. Van otthon egy csomó ott valahol a fiókban, nem használom. Hát akkor nagy örömmel jelentem be nektek, hogy a világon elsőként egy Taiwan cég megjelentette az első 64 gigabájtos pendrive-ot, ami méretére, mármint fizikai méretére pont ugyanakkor, amit a 2 gigabájtosok, vagy az 512 megabájtosok, vagy a 128 megabájtosok. Viszont benne körülbelül egy 200 euró körüli árfekvésért 64 gigabájt tárhely van. Viszont bármennyire is képes ez a készülék az USB 2.0-as standardnek megfelelően kommunikálni, vagy ezen az interfészen keresztül kommunikálni, sajnos az olvasási és írási sebessége nem túl nagy. Tehát aki egy menetben folyamatosan akar rámásolni, annak körülbelül 6 órán keresztül kellene a másolást végrehajtania, tehát óránként egy olyan 10 gigabájtot tud erre rátölteni. Ezért azt ajánlják, hogy inkább kisebb méretű fájlok, fotók, MP3-ak, dokumentumok és egyebek másolására szolgál, mint hogy nagyon nagy mondjuk filmek vagy hasonló dolgok tárolására, viszont akkor is elképesztő, hogy egy apró zsebi ilyen kis kütyűben ma már 64 gigabájt fér el, és én már előre látom, hogy néhány hónap múlva majd be fogják jelenteni a 128 gigabájtost, és természetesen a sor nem áll meg. Mire lehet használni egy ilyen eszközt? Hát nekem a legnagyobb, ami van nekem, az 4 gigabájtos, és én rengeteg dologra használom, amikor a munkahelyem és az itthoni iroda között mozgatok nagyméretű képeket, például amikor a cikkekhez kellenek nagyon nagyméretű képek vagy filmek, amiket mi magunk készítünk, úgyhogy játékokból filmeket lopunk, arra borzasztóan hasznos. Én mondjuk egy 80 gigabájtos külső merevelemezzel is sétafikálok otthonom és a munkahelyem között, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ezért egyszerűbb lehet mondjuk egy ilyen kis kütyüt a zsebre vágni, mint hogy a merevelemezzel. Jó, de hát speciálisak vagytok, mind a ketten újságírással foglalkoztok, egy átlagos hallgató azért nem hurcibál hatalmas filmeket szerintem a munkahelyére. Jó, hát ez igaz, nekem is mindenféle van, tehát ilyen általános adattároló az a merevelemez, mert van rajta egy csomó olyan dolog, ami hasznos lehet, hogyha bárhova megyek, ilyen rendszer segédprogramok jellegű dolog, de van rajta egy csomó olyan személyes saját dolog, ami meg... Hadd kérdezzek egy praktikusat, megint az én csökevényes agyammal, egy 64 gigabájtos hordozható merevlemez, amelyik szintén USB-vel csatlakozik, és ez a 64 gigabájtos pendrive között van sebességbeli különbség, írás és olvasás sebességbeli különbség? Van. Ezek szerint óriási, hát azt mondja a Gyó, hogy ez egy viszonylag lassú, tehát lassú a memória maga, az korlátozza itt a valószínűleg az írási sebességet, mert az USB 2 egyébként azon mennének az adatok rendesen. Én pont most próbáltam ki, hogy a merevlemezemre kitettem, azt hiszem valami 13 gigabájtot, és ez olyan 7-8 perc alatt van kint. Ehhez képest, amit Gyó mondott, a teljes 64 gigabájt volt. Igen, szerintem azért lassú a memória ebben a készülékben, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy olcsó lehessen. Uh-huh. Tehát ha elérnénk azt a sebességet, ami például az SSD-kben, ezekben a memóriát tartalmazó merevlemezekben található, ami eléri, illetve felülmúlja a megfelelő méretű merevlemezek sebességét, azok jóval drágábbak. Iszonyú drágák. Tehát ez a kis készülék a 64 GB-os tárolókapacitásával attól tud csak 200, ez csak most idézőjelbe teszem ezt a 200 eurót lenni, mert hogy lassú a memória benne. Na, van még valami kütyű, Gyú? Ó, hát itt rengeteg hír van. Van például a Wii-ről, nem tudom, mostanában beszéltünk-e. Én nem emlékszem. Biztos emlékeztek rá, hogy a Nintendónak ez a zseniális kis játékgépe, ezt mindenfelé próbálják használni, öregek otthonától kezdve, minden érdekes ilyen felhasználási területen keresztül. De most mi létrejött egy nagyon érdekes platform, úgy hívják, hogy V-Fan Center. A dolognak az a lényege, hogy össze van építve egy speciális kórházi használatra szánt Sharp LCD TV-vel és egy DVD lejátszóval. És ezt a Fan Center-t viszik ki amerikai gyermekkórházakba, ahol a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy úgy gyógyuljanak, hogy közben játszanak. Különféle speciális játékprogramok is léteznek rá, de azok a normális hétköznapi használatban is meghonosodott játékprogramok is elérhetőek ezen a készüléken, amelyeket bolti forgalomban meg lehet vásárolni. Egy alapítvány, mint egy 500 darab ilyen konzolt szeretne eljutatni az egészségügyi intézményekbe az év végéig, és ezzel is lehetne segíteni a kórházakba került gyerekek felépülését, hiszen nem csak effektív a gyógyításról van szó, hanem a hangulat a morál javításában is, vagy javításáról is. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, hiába nagyon szemények az itthoni gyermekkórházak, de hát ha egyszer egy ilyen dolog meg beáll valaki szintén, és ha már megvannak a megfelelő röntgenkészülékek és az egyéb életfontosságú berendezéseknél fontosabb berendezések, akkor hát ha egyszer egy ilyen V-Fan Center-t is el tudnának mondjuk a Tűzoltó utcai gyermekklinikán be tudnának állítani, és szerintem itthon is nagyon sokat segítene a gyerekeken. Legutolsó hír, ha már itt ennyire a játékkonzolok világába mentünk, és még annyit hadd tegyek hozzá, hogy amit a műsor elején a Balázs mondott a GTA 4-jel kapcsolatosan, kérdezzétek el, hogy a GTA 4 minden idők legnagyobb példány számában eladott játékprogramja a PlayStation 3-ban, és harmadik helyen áll minden idők eladásában az Xbox 360-on, tehát ez egy 10 milliós nagyságrendben eladott játékprogram, tehát ilyen dologra gondoljatok. Még van egy konzol, amit ma nem emlegettünk, és úgy látszik, ez ma ilyen játékos nap, ez a PSP. Biztos láttatok már Dr. House-t, őneki ez a kedvenc játékkonzolja, ezzel szokott játszani két, miközben nézi a saját kis kedvenc orvosos sorozatát. Egy új széria jelenik meg a PSP-ben, ez azért fontos, hogy a régebbit nem érdemes már megvenni. Egyetlen egy oka van, hogy ezt az új sorozatot kioszták, két fontos változtatást tettek rá, sokkal kontrasztosabb képernyőt adnak most már a géphez, sokkal kontrasztosabb képernyőt építettek be. Ez azért fontos, mert ha a média felhasználásra használjuk, tehát filmeket nézünk rajta, vagy videokliteket, akkor akár nappali fényben is ezek sokkal jobban láthatóak lesznek, tehát sokkal kontrasztosabb képernyő. Nagyon fontos, illetve beépítettek egy mikrofont, ami azért fontos, mert erre a készülékre most már operációs rendszer szinten be van építve a Skype nevű VoIP szolgáltatás, ez a, amely segítségével, ha van a közelben egy wifi kapcsolódási pont, akkor ingyen is lehet telefonálgatni a világ bármelyik részére bárhonnan. Tehát én úgy gondolom, hogy aki idáig hezitált, hogy vegyen a játékkonzolt, vagy ne, vagy érdemes-e esetleg befektetni egy ilyen dologba, ez az új verzió, ez most a javított képernyővel és a beépített mikrofonnal mindenféleképpen elgondolkodtathatja az ilyen potenciális befektetőt, hogy érdemes ilyet venni. Balázs lelkesedik, Spányik Balázs a kijelző iránt, amit lehet róla látni képeket a neten, és hát jó, ez persze akármi is lehet Photoshop is, ahogy valóságban mindenre azt mondjuk, hogy Photoshop, de tényleg szóval nagyon brutális a különbség a régi és az új között. Egyébként a Dr. House pedig egy autista kisfiútól kapta, tehát nem ez a kedvenc konzolja, hanem az egyetlen. Na, legyen egy előrehozott PC-tip most itt a műsorban. Spányik Balázs egy nagyon érdekes hardvert talált, ami szoftverrel is össze van kötve, egy lelassított egérről van szó. Hát maga a hardware az ugye közismert, mert mindegyiknek a számítógépére rá van dugva ez a bizonyos hardware, az egér, és valószínűleg ti is ugyanúgy használjátok, ahogy én, meg ahogy nagyon sokan szerte a világon, hogy egy olyan csukló mozdulattal érünk át az egér mutatóval a képernyő bal oldaláról a jobb oldalra. Tehát senki nem úgy használta az egeret, hogy ilyen, mint egy ilyen féltéglát, hogy így húzom keresztül az asztalon, és akkor így navigálok, hanem tényleg ott van a kis egérpadon, és egy mozdulattal tudok fölle, illetve balra jobbra szaladni a képernyőn. Ezt elég jól megszoktuk egyébként. Igen, és ez az esetek többségében szerintem nagyon jól be is válik, viszont vannak olyan más esetek, amikor pontosan arra van a szükségünk, hogy egy kicsit lelassuljon, hogy pontosabban tudjunk valahova kattintani, hogy jobban tudjuk pozícionálni az egérmutatót. Mondjuk egy családi fotó retusálása közben, hogy megtaláljunk egy pixelt? Így van, akár például pont ezt akartam mondani példának, hogyha egy grafikus grafikus programba betöltesz általában egy ilyen több megapixeles képet, akkor az a kép nem fér ki a monitorodra, mivel a monitorod felbontása jóval kisebb, mint amekkora maga a kép, és éppen ezért ezt csak úgy tudod az egész képet egyszer látni, hogyha lekicsinyíted. Ilyenkor viszont az a probléma, hogy amikor mész fölött az egérmutatóval, akkor nem képpontról képpontra ugrasz, hanem úgy egyszerűen 8-10 képpontot ugrasz össze-vissza, és nagyon nehéz pontosan pozícionálni az egérmutatót, különösen, hogyha ilyen irgalmatlan gyorsan van beállítva, vagy rohangál tényleg a képernyő egyik oldalára a másikra. És ilyenkor jöhet jól az, hogyha egy gomnyomásra egész egyszerűen le tudod lassítani, és pontosan oda tudod vinni, ahonnan mondjuk egy kijelölést szeretnél csinálni, mert a képnek a bal széle vagy a teteje mondjuk teljesen lényegtelen információt vagy dolgot tartalmaz, és te csak a közepét szeretnéd megtartani, akkor fontos lehet, hogy ezt pontosan ki tud jelölni, és erre például teljesen jó az, hogyha ez a kis program, itt úgy hívnak, hogy slow motion, ami egy ilyen szóvic, mert ugye a slow motion, mint lassú mozgás, és a motion, meg az egér van benne. Egerészetnek lehetne mondani. Hát igen, valami ilyesmi. Úgyhogy lassú egerészet. Ez egy kicsi rezidens program, ami ugye azt jelenti, hogy amikor elindítod, akkor belül a tálcának az értesítési területére által viszonylag kevés memória területet használ, úgyhogy simán lehet használni. Be tudod állítani úgy, hogy tetszőleges billentyű megnyomása, vagy tetszőleges egérgomb megnyomására lépjen életbe ez a lassítás, ami azért poén, mert egyébként nekem olyan egerem van otthon, ami egy csomó olyan gomb van, amit nem használok ki. Viszont ez teljesen jó, hogy akkor mondjuk a hüvelykujjammal oda nyúlok, lelassítom, bepozícionálom, ahol szeretném, megcsinálom a kijelölést, vagy a másik műlet a grafikus alkalmazásban, és utána elengedem, és már is fut úgy tovább az egérgomba, vagy az egérmutató, hogy szeretném. Egyébként csak zárójelben hadd szúrjam idebe, hogy azért az elmúlt években kialakult, hogy az egereknek három gombja van, ami fontos igazán. Jobb bal gomb, meg a közepén ez a görgős gomb. Így van, illetve kezdik rápakolni már az ilyen negyedik, meg ötödik gombokat a hüvelykőhöz, ami a vissza és előre a funkciót látja el például a böngészőkben. Igen, erre akartam célozni, hogy ilyen volt már azért pár évvel ezelőtt, és valahogy nem terjedtek el. Nekem sem állt rá az ujjam egyébként, hogy ilyen plusz funkciók legyenek. Azt a hármat még meg tudom jegyezni. Engem egyébként nagyon zavar, és le is szoktam tiltani általában az egernek a driverében ezt, mert akarva akaratlan és megnyomom a hüvelykujjammal, és amikor állok egy internet oldalon, amit éppen olvasok, hát annál bosszantóbb nincsen, amikor visszaugrik valahova, ahonnan innen jöttem, úgyhogy... Szerint ugyanezt tapasztaltam. Tehát ez valahogy nekem az az érzésem, hogy ilyen extra gombok nem nagyon fognak elterjedni az egéren. Tehát jó kísérlet, meg érdekes dolog, de... Az jutott eszembe arról, amit Balázs mondott, hogy ugye az Office-ban is van olyan, hogy amikor lefelé görgetsz, és túlhúzod az alján, akkor elkezd gyorsan lefelé görgetni. Ha jobban túlhúzod, akkor még gyorsabban, ha jobban, akkor még gyorsabban. És ott is tudod így szabályozni azt, hogy milyen sebességgel menjen, csak ott gyorsítva. De ez amit mondtál, ez végül is hogy eddig nem jutott senkinek eszébe, nem? Tehát eszébe jutott, mert hogyha megfigyeltétek a mostanában megjelenő olyan egereket, amelyek a profi játékosok számára készültek, azon egyrészt a driverben is, másrészt pedig az egéren is van olyan beállítási lehetőség, két kicsi extra gomb általában valahova eldugva az egér felületén, amelyel pontosan valami hasonlót lehet csinálni, az egér érzékenységét, a DPI-t lehet rajta csökkenteni vagy növelni, úgyhogy végülis valami hasonló funkció már eddig is volt, de úgy tűnik, hogy ez most szoftveres azok számára, akiknek esetleg egy olyan egere van, amin nincsenek meg ezek a lehetőségek, most lehetővé tették. Érdekes egyébként, hogy az egérből mennyiféle speciális változatot lehet készíteni. Ugye most már túl vagyunk azon a korszakon, hogy nem csak vezetékes, hanem vezeték nélküli egér is van, meg ugye az optikai egér is egy fontos előrelépés volt. Milyen messzire jövünk, a golyótól eljutottunk a leden keresztül, most már a lézeres optikai egerek. Igen, és akkor ugye nem beszéltünk most arról, hogy vannak ezek a hanyatt egerek, meg van a tapipad jellegű feldolgozás. Vannak meg olyan golyós egerek is. Nemrég láttam valami filmen, hogy... Trackball. Nem arra trackball gondolsz? Azt hívjuk. Ez a hanyatt egér. Nem erre gondolok. Az egér maga fix, nem mozgatható, ám van rajta egy hatalmas golyó, amit két ujjal lehet mozgatni mindenféle irányba, és a golyó mozgatásával pozícionáljuk a kurzort, meg amit látunk. Tehát maga az egér háza, hát, az nem mozdítható. De ez az hanyatt egér. Ez a hanyatt egér, igen. Ez a hanyatt egér. Fölfelé van a golyó. Igen, ennek is vannak különböző változatai, mert van olyan, ami olyan, hogy hüvelykújjal lehet, egyébként egyre kevésbé van, pedig nekem ezt tetszett a legjobban, amit hüvelykújjal lehetett mozgatni a görgét, és utána a mutató meg a többi ujjadon voltak a gombok, de mostanában olyat lehet kapni, amit össze-vissza kell irányítgatni az összes ujjaddal, illetve van egy különleges változat, és lehet, hogy a Zoli pont erre gondol, ami egy hatalmas gömb van benne, igen. És akkor azt így ilyen tulajdonképpen így tenyérrel így lehet, ugyanígy gondolom kezdőknek. Vagy nagyon a telefonja mintájára. Igen, meg azért nagyon nagy siker volt az Apple-nek a Mighty Mouse-a. Ugye az Apple egerén csak egy gomb volt, és így a PC felhasználók megőrültek, hogy így és mit csinál a Mighty Mouse? Hol van a jobb gomb az egéren. És a Mighty Mouse-nak a Mighty Mouse az egy egér, de van rajta egy görgő, egy kis hanyatt egér, azt tudod így gurigázni, meg még van rajta egyébként oldalt eredetve másik két-három gomb, de ők azt állítják, hogy csak egy gombos egyébként, és még mindig ők a tutik. Úgy csinálták meg dizájnilag, hogy nincs megtörve az egér fölete azon a részen, ahol a gombok vannak ja, igen, rajta. Igen. Tehát tulajdonképpen, amikor ránézel, továbbra is egy gombot látsz, de hogy meg tudod nyomni a két szélén, úgy az tulajdonképpen már bal és jobb gombnak igen, igen, meg. Igen, igen. Szóval visszatérve az egerekre, hogy mennyiféle változatos egeret készítettek, meg próbálkoznak, hogy különböző trendeket valósítsanak meg az egér divatban, de hát azért el fogunk majd jutni előbb-utóbb, és szerintem Laci ennek a lelkes, hogy mondjam, követője, hogy a számítógéppel való kommunikációban egy idő múlva majd halálra lesznek ítélve ezek a mutatóeszközök. Nem? Hát egyelőre azért kellenek, nem? Tehát, hogy most még igen? Amíg nem beszélünk, meg így megért, hogy mit mondunk, addig ki vannak pakolva a menük, vagy az ikonok, és azokra rá legyen el kell kattintani. De biztos, hogy így van. Hát azért írni mindig is fogunk, vagy nem? Nem fogunk írni? Majd ne, diktálni fogunk a számítógépnek? Nem kell feltétlenül. Tehát én most már egyre kevesebbet írok kézzel, elmarad majd a billentyűzetes írás is. Hát most már így magyarul is vannak mindenféle egész jó kis hangismerő dolgok. Nem is tudom elképzelni, hogy tehát nem is tudom elképzelni, hogy hogy gondolják, hogy mindig zaj van számítógép használat közben. Hazamegyek, és akkor hangosan beszélek a gépnek. De olyan van, hogy amikor magadban beszélsz, akkor a hangszalagjaid ugyanúgy rezegnek, csak nagyon kicsit, és azért egy jó gége mikrofonnal azt így nagyon jól fel lehet ismerni. Például az ilyen olvastam erről egyszer, hogy a tűzoltók, meg ilyen nagy zajban dolgozók, azok nem tudnak rádión kommunikálni egymással, mert zaj van. És azoknál kipróbáltak egy ilyen rendszert, és egész jól működött. De az csak hangfelismeréssel jó, tehát azzal, hogy ott egy számítógépes rendszer ott és még egyelőre csak parancsszavakat ismer föl, tehát hogy aha. Bementem előre, gyere utánam, elfogy az elvegőm, és akkor ezt így megérti, és kírja a másiknak, hogy felolvassam. A múltkor, amikor Kömlődi Ferenccel beszélgettünk, akkor pont egy ilyen robot alkalmazást mesélt, hogy a robot egyszerre képes 4 ember folyamatos párhuzamos beszédét követni. Tehát ugye egy mikrofon, vagy nem is egy mikrofon, hanem több mikrofonon keresztül, de lényegtelen. A gép maga akkor is zaj lesz az irodákban. Négy beszédet folyamatosan rögzített. A számítógép előtti időszakban, amikor ugye gépírónők voltak, és írógépet használtunk, akkor tele volt egy tornateremnyi méretű helyiség rengeteg írógéppel, és irtózatos zaj volt benne, püfölték a billentyűt. Eljött a számítógép korszaka, ugyanaz a terem teljes csöndessé vált, ugye csak halk billentyűzett pattogás lehet hallani, de ez igazából teljesen csöndes, és azután, hogyha majd hanggal fognak kommunikálni a számítógépen, megint irtózatos lárma lesz egy ilyen helyen. Hát most hát halk beszél. Ha 10 ember halkan beszél folyamatosan, hát az már komoly zaj. De írni szerintem az tényleg kell egy ideig, de azért valamennyire ezeket ki lehet váltani, nem, hogy minél kevesebbet kelljen írni, meg ne kelljen billentyűzet, mert touchscreen van, és akkor azt kétségtelen, hogy nem billentyűzeten tanulunk megírni, még mindig, sehol, egyetlen iskolában sem, mindenhol tollal, vagy ceruzával tanulnak megírni a gyerekek, és a billentyűzet használat mindig egy idegen média, tehát egy másodlagosan tanulandó média lesz. De így lesz ez a jövőben is, mondjuk 20 év múlva, 50 év múlva? Még egyetlen szükség a kézírásra? Biztos, hogy meg ennél kell tanulni. Ennél praktikusabb eszköz egyszerűen elképzelhetetlen. Nem tudom elhinni azt, hogy a tudományos, fantasztikus jövőben is jövőben sem lesznek olyan helyek, olyan helyzetek, olyan élethelyzetek, amikor nem lesz egy eszköz, amelyhez elektromosság kell, hogy működjön. Tehát hogy elképzelhetetlen, hogy ilyen helyzetek előne álljanak. A tollhoz meg toll kell, tehát a toll is egy vagy technológia. Az ujjam, és a porba belerajzolom a betűket. Pont ezt akarom mondani, én azért vagyok szkeptikus ezzel az érintőképernyős dologgal, hogyha belegondoltok, az asztali gépen, ugye a monitor az így áll előttünk, így függőlegesen, miközben az összes olyan eszközt, ami már érintőképernyős, azt vagy egy ilyen tollal pötyögtetjük, de az is inkább vízszintesen áll, meg hát az új ilyen több érintést érzékelő Surface technológia, meg ezek, amikről már beszéltünk az adásban, ez is teljesen vízszintes. Úgyhogy itt valami átalakulásnak kell létrejönnie a megjelenítésben is, tehát hogy az asztali gépek megjelenítője valahogy ebből a függőlegesből elmozduljon, mert el nem tudom képzelni, hogy így nyomogatom előttem a monitort, így, szóval az nagyon fura, meg nem is kényelmes szerintem így mutogatni a levegőben. Erre megint csak vannak technológiai kísérletek, nem? Hogy asztalba épített kijelző, amit ott mahinálhatunk. Ezt közben említett az előbb Balázs Surface-re. Igen, de gondolj bele, hogy ugye akár mondjuk ergonómiailag is, hogy ez így, hogyha így lefelé nézel, és így, tehát így hosszan nem tudsz dolgozni. Hát miért a papírra hogy írtam? Könyörgöm. Papírt, most is itt van előttem két papír. Én erre írok. Ez egy vízszintes asztalom van. Én így szoktam írni. És azt nem tudjátok elképzelni, hogy ide, mit tudom én, előttetek van egy monitor, azt nézitek mondjuk, monitor fölött van egy kamera, ami le van vetítve az asztalra, és te ott nem is nézel a kezedre, ott valamit ott matadsz vele, az ott fölismeri, és akkor ott manipuláltok valamit ott a monitoron. Tehát, hogy miért kéne ott legyen a fizikai billentyűzet ott ugyanúgy, hogy az egeret. Ugye? Jó, de akkor ez viszont már megvalósult, mert ezt hívják manapság digitalizáló táblának, amit fogok egy toll típusú eszközt, amin egy magam elé lerakott kis műanyag bigyon rajzolgatok, meg írok vele, és tökéletesen megérkez a monitoron. De az az érdekes, hogy ennek a digitalizáló táblának és a Deluxe változata, tehát ami már nagyon sokba kerül, az tartalmaz egy beépített LCD képernyőt, és megint csak odajukodunk vissza, hogy az LCD képernyőn, amit itt előttem tartok, és jó, ha nem is vízszintes, hanem egy kicsit megdöntött, azon rajzolok, mert a közvetlen visszacsatolás úgy látszik olyan fontos, hogy ez szükség van erre. Egyébként nagyon érdekesek ezek a Nintendónak van ugye az a játék, aminek két monitorja van, ez a kis kézi konzolja. Igen. És hogy azért vannak ilyenek, hogy mégis miért kéne, hogy csak egy képernyő legyen. Lehet, hogy az egyiken megjeleníted mondjuk a weboldalakat, a másikra meg csinálod a dolgodat. Ugye sok notebookot így is használnak, hogy az egyiken e-mailezel. Meg asztali számítógépben, igen, dupla monitoros üzemmódban, persze. Ezt most mire mondod? Arra, hogy van egy valami itt előtted, azon ott matadsz, írsz, kattingatsz, és a másikra meg azt nézed, amit itt távolabbról szeretsz olvasni. Értem. Mondjuk. Hát messze jutottunk az egértől, de minden esetre azt érzékeljük. Még akkor is, hogyha más gondolunk a jövőről, hogy itt valami változás van. Kézírás, billentyűzetes írás, meg a számítógéppel való kommunikálás között szerintem még sokféle átmenet, meg felfogás és gyakorlat is lesz. Biztos, hogy a következő években érdekes dolgokra számíthatunk. Nem olyan nagyon régen gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne figyelni azt, hogy mégis mennyi időt töltök a számítógép mellett. Ez most egy ilyen szimpla egészségügyi tanácsnak tűnne, mert ugye mondogatják a életmód szakértők, hogy 2 óránként érdemes, vagy 2-3 óránként érdemes mindenképpen fölállni a gép mellől. A munkaügyi törvényben ugye 1 óránként 10 perc van, azt hiszem, vagy 5, vagy nem tudom mennyi, de óránként van. És egy óránként. Nem kivehető, és tehát minden órában föl kéne állnod. Megmozgatni a végtagjainkat, hátunkat, ne görnyedjünk elnézni folyamatosan. Elnézni más felé, hogy ne csak azt a 30 centire fókuszáljon a szemed állandóan. Igen, és aztán arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha figyelmeztetne valaki vagy valami erre, hogy na, kicsit pihenj. És aztán tovább gondoltam ezt a dolgot, hogy mégis mennyi időt töltök el a gép mellett mondjuk írással, levelezéssel, és meg is érkezünk ahhoz a témához, amivel kapcsolatban Laufer László most talált 2 rendkívül izgalmas programot. Hát először is úgy történt a dolog, hogy miután a Firefox 3-asom hozzá az önkéntes fejlesztők elkezdték tömegével fejleszteni a plugineket, és én elkezdtem őket kutatni, megtaláltam ezt a MeTimer nevezetű magamat időzítem. Magam idejét mérem. Uh-huh. Nem? Valami ilyesmi. MeTimer. Magamat időzítem. Azt hittem, hogy ebben a találkozás van a meet, de nem. Vagyis hogy az én időm. Szerintem. Én magam időzítése. Miről szól ez a program? Ez egy naptár? Ez egy egyszerű plugin a Firefoxba, tehát így rákeresel letöltöd. Most ezzel többet tudunk, igen. Kiegészítő. Kiegészítő, igen. És annyit tehetsz vele, hogy a különböző oldalakat, amiket éppen nézel, kategóri föl címkészheted. Elkészíted a kategóriádat, munka, van egy érdekes angol szó, amit nem ismertem, a procrastination, ami a idővesztegetés, halogatás, ez a pontos fordítás, a halogatás, munka, és akkor még egy-két ilyen egyéb kategória, kommunikáció, ilyen kategóriákat létrehozhatsz, és az egyes oldalakat ezekbe besorolhatod, mert nagyon egyszerűen ott a böngésző jobb alsó sarkában megjelenik egy kis ikonocska, és arra kattintva ezt egyszerűen tudod fölcímkézni az oldalakat. Természetesen egy oldal több címkével is elláthatsz, tehát, hogy mit tudom én, mondjuk, amikor Gmail-ezel, és nem az a hivatali levelező rendszered, akkor az kommunikáció, de halogatás is, hiszen ott a barátaiddal levelezel, és nem a munkádat csinálod, stb. És ezzel tulajdonképpen csak annyira képes ez a plugin, hogy meg tudod összesíteni, tudod, hogy mennyi időt töltöttél halogatással, mennyi időt töltöttél munkával, kommunikációval. Ez már önmagában nagyon jó, hiszen ad neked egy visszacsatolást, ugye, mert van egy ilyen, mert legalábbis én úgy vagyok vele, hogy a számítógép, mikor a számítógép előtt ülök, akkor van egy ilyen flow élményem. Tehát így hirtelen így elsuhannak az órák, nem? Tehát ez azért sokunkkal van, hogy így eltelt egy óra is, és indexet olvastam. És mi mindig nem csináltam semmit. Nem csináltam semmit, igen. Megvászoltam a leveleimet, de most másfél óra telt el, úristen. És egész egyszerűen nem tudjuk tetten érni azt, hogy mikor mit csinálunk, mert így nem kicsit így kilöpünk így az időben. És én így vagyok vele, most így nézek rá, hogy én vagyok a beteg. Nekem is előfordult ez, be kell, hogy ismerjem. Kérdés az, hogy a tömegeknél ez ugyanígy előfordul-e? Szerintem egészen biztos, tehát de áttérnék a másik alkalmazásra, aminek az a neve, hogy Rescue Time, menj meg az idődet, rescuetime.com-on tudjuk elérni ezt a programot, ezt le kell tölteni, föltelepítjük a számítógépünkre, regisztrálunk, és ott tulajdonképpen ugyanezt tudjuk megcsinálni, mint a MeTimer-rel, csak egy sokkal szofisztikáltabb módon. Itt is létrehozhatjuk a címkét. Ez egyrészt automatikusan kategorizálja az oldalt. Ez egyrészt nem csak a böngészőben megnézett oldalainkat nézi, hanem az összes alkalmazást. Tehát tulajdonképpen ez egy totálisan megfigyel minket, tényleg megnézi, hogy Skype-oltunk. Ez egy Big Brother program. És mi meghívjuk a gépünkre azzal, hogy telepítjük. Így van, és azért telepítjük, mert ez nekünk ad egy visszajelzést. És ez egy teljesen lefedi tényleg az összes számítógépen töltött tevékenységünket, hogy minden egyes kis perc oda lesz írva, hogy ma ennyi percet Skype-oltál. Ma ennyi percet használtad a PowerPointot. Döbbenetes dolgok jönnek ki ilyenkor? Tehát, hogy meglepődsz azon, hogy nem is gondoltam, hogy böngészéssel sokkal több időt töltöttem, mint levelezéssel, mondjuk. Hát igen, tehát hogyha így végignézed, hogy mondjuk milyen oldalakat néztél meg aznap, akkor úgy kijön egy-két olyan valami, amire így nem emlékeztél, meg úgy fura, hogy tényleg a Gmail-t ennyi ideig használtam, nem gondoltam volna. Na és az egészben az érdekes, hogy egyrészt ennek az igazi értelme az, amikor csoportmunkára használják, tehát hogy van egy csoport, ugyanazon a feladaton dolgozik, ugyanolyan alkalmazásokat kell használniuk, és egész egyszerűen így egy ilyen kisebb munkacsoport, egy ilyen 3-4 fő így tudja magát kontrollálni, hogy most mennyi időt töltött, milyen munkafázis, mennyi időt töltött a Photoshop előtt, és mennyi időt töltött a Eclipse előtt. Miért ilyenkor így saját magát figyelmezteti az ember, hogy ezt a dokumentumot lassabban készítettem el, mint kellett volna? Nem, mert beállíthatod, hogy beállíthatsz ilyen célokat, ugye létrehozod a címkéidet, és akkor mit tudom, beállíthatod, hogy szeretnék minden nap kevesebb, mint egy órát hülyeséggel tölteni, és akkor beállítottad előtte, hogy a videoblog.blog.hu az a hülyeség kategória számodra. A hírolvasással is szeretnél kevesebb, mint egy órát tölteni, viszont kommunikációval meg az, ami 2 óránál kevesebbet, és munkával meg 3 óránál többet, és akkor már nagyon sokat mondtam. És akkor figyelmeztet a program erre? És akkor figyelmeztet a program erre. Megmondja, hogy hol állsz, hogy állsz, mik ezek az arányok most éppen. És elértem az 1 órát a videobloggal, akkor megjelenik egy üzenet. Így van, vagy küld egy e-mailt egyelőre, Amerikában SMS-t is küld. És Ez nagyon érdekes egyébként, tehát tényleg ez ilyen... amit egy napközis felügyelő tanár. De ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mennyi időt töltök el a bigyózással, ahhoz abba kell hagynom a bigyózást, és le kell töltenem a leveleimet, hogy lássam, hogy jött egy üzenet, ez nem igazán jó. Így. Van egy levélértesítő, ez úgy hopp, így földobja, hogy leveled érkezett. Ha éppen megvan nyitva a levelező programom, nem? Nekem mindig meg van nyitva. Én ezt értetlenül nézem. A levelező programot ezt nem szoktam megnyitni, csak a levelet nézik, aztán becsukom, hát minek meg. Jó, Zoli, hogyha meg akarod figyelni magad ezzel a programmal, akkor nyitva kell lenni a levelező programot. De ez egy fontos használhatósági megjegyzés. De általában azok az emberek, akiknek ilyen időbeosztási gondjaik vannak, azoknak általában a levelezésből adódik a legtöbb mondjuk. Tehát az már volt is ugye szó, hogy állandóan levelezik az ember, állandóan jönnek a levelei, és akkor megválaszolja őket, és akkor megint csinált egy kis valamit, ugye megszakítások, nemrég volt vendégünk is ezzel kapcsolatban, állandóan megszakítja a munkáját, és ugye nem tudja fölmérni, hogy most ugrált három dolog között a levelezés, a netezés, mert ki kell utána egy kicsit kapni, csettelt is, és még dolgozott is, és nem tudja, hogy összességében ez most hogy jött ki, uh-huh. a végeredmény. Arra szerettem volna utalni, tehát ennél sokkal egyszerűbb megoldás, hogy pim, ott fölugrik egy ablak a képernyőn, hogy most akkor 5 perc múlva letelik az időkeretet. Nem küld SMS, nem küld e-mailt, nem kell hoz még plusz költség, hogy most letöltsem meg. Nem, kész, ott puff, felugrik valami, még 5 perc, fejezd be. Nem egyszerű? Teljesen jó ötlet, ez még nagyon béta változatban van ez a program, tehát még így ők is így gondolkodnak rajta, hogy mit szeretnének. Jó, de ez most azt hiszem, hogy megoldható, tehát ezzel nem fog múlni a programnak a sikere. Azt hiszem, hogy az még egy érdekes vonal lehet, hogy ha azt mondod, hogy általában a levelezés okoz nagy gondot, hogy akkor a magát a levelezést kellene még inkább részleteiben megfigyelni. Mennyi időt töltök el az e-mailek olvasásával, levelek megválaszolásával. Mit olvasol el az e-mail szövegekből? Tartalomfigyelése is lehet egy ilyen, így van, tehát hírlevelek olvasása, vagy éppen, tudom én, családi, vagy barátok, munkatársak levelei, stb. Teljesen jó, amiket mondtok. Ez egy nagyon egyszerű kis programocska, és ilyen nagyon egyszerű dolgokból akartak ők elindulni. Uh-huh. Vagyis egy új irányt vetettek ők most ezzel fel. Így van, tehát hogy ez az önmonitorozás iránya. Van még egy nagyon érdekes uh-huh. funkció. Pontozhatod a különböző tevékenységeidet, hogy ez mennyire hatékony, és mennyire kártékony így a munkabeli hatékonyságodat illetően. Tehát, hogy mondjuk a levelezés, a munkahelyi levelezés az plusz 2-es hatékonyságú a mínusz 2 plusz 2 skálán, és itt tovább, tehát így beállíthatod ezeket is, és folyamatosan jelzi, hogy a napot során összesíti az adatokat, hogy a napot során hogyan változik a te hatékonyságod. Uh-huh. És ez egy nagyon, nagyon érdekes grafikon, döbbenetes, hogy tényleg vannak olyan periódusok, amikor iszonyatosan leesik, és akkor hopp, becsúszott egy óra hírolvasás. De ezek olyan relatív fogalmak, hogy kártékony. Te pszichológusként biztos jobban tudod, hogy ahhoz, hogy én folyamatosan dolgozzak, időnként szükségem van arra, nem tudom én, egy óra után, két óra után, egy kicsit felfrissüljek. Abszolút. Kicsit kattingatok az aknakeresőben, és akkor ez nem kártékony. Nem kártékony. Hát olyan szempontból, tehát, hogy nem voltál hatékony, munkailag nem voltál hatékony az alatt, az egy óra alatt. De szükséged volt, és a nap végén az átlagodba ki is jött, hogy 60%-os volt a napod hatékonysága, és az neked jó. Bár tegyük hozzá, hogy lehet, hogy azt az időt, amit az aknakereséssel töltöttem volna el, ahogy az előbb mondtam, azt lehet, hogy jobb lenne inkább a géptől fölállva mondjuk egy kollégával beszélgetni, vagy hülyéskedni vele, nem? Pontosan. Ez a titka a dolognak. Hol lehet letölteni a programot? restcuetime.com. Múlt héten az Info szótárban Bódi Zoltán netnyelvész a timeshifting-el, a timeshift-el foglalkozott, ami mostanában az elmúlt egy-két évben terjedt el. Különböző televíziókban, illetve olyan egységekben, készülékekben, amelyek képesek arra, hogy valós időben megállítsák a tévéadást, az élő tévéadást, és mondjuk 5 perccel később ugyanonnan tudjam tovább nézni. Miközben folyamatosan rögzíti egyébként az élőadást. Rögzítés lejátszik egyszerre, igen. Ez voltaképpen összefügg ugye a digitális műsor szórással, a DVB, tehát a Digital Video Broadcast Hát annyiban, hogy ez is egy digitális eszköz szükséges, hogy megvalósítsák. Hát csak ennyire gondoltam, persze. És ez tehát az időeltolás, az élő vagy az éppen sugározott adás idejének az eltolása egy kicsit. Egyébként csak úgy végig gondoltam, hogy ilyenkor mit lát maga előtt az egyszerű tévénéző, hogyha megállítja az adást, akkor ott kimerevedik a kép, és közben meg egyébként megy az adás. De aztán majd folytatja valamikor, de lépjünk csak egy kicsit tovább. Ugye a televíziózás az nagyon-nagyon régóta, meg szóval hagyományosan inkább így fogalmazom, egy abszolút helyhez kötött tevékenység. Van egy helyiség, mondjuk az én lakásom, és abban van egy vagy több televízió, de egyszerre mindig csak egynél ülök, és ott nézem az adást. A televízió adás vételéhez vagy egy antennára van szükség, vagy pedig kábel szolgáltatónál elő kell fizetni rá. És akkor azon a szolgáltatási helyen, azon a ponton, ahol éppen én lakom, vagy ahol az előfizetés szól, ott lehet nézni az adást. Ez ugye abból következik, hogy mozgóképes tartalmat nem nagyon jó mozgás közben nézni. Uh-huh. Ugye jellemzően mozi sincsen mozgás közben. Vannak autós, igen, mozik, ahova be lehet menni az autóval, de megáll az autó, és onnan nézed a műsort. Mi van akkor, ha egy egészen más helyen is szeretnénk nézni a televíziót, a televízió adást, egy olyan helyen, ahol vagy éppen tartózkodunk, vagy ahol sokszor szoktunk lenni, de az nem az otthonunk. Erre a hagyományos megoldás, hogy akkor oda is kell egy antenna, vagy oda is kell egy kábeltelevíziós előfizetés. Kellett eddig. A technológiai újdonság az a time shift után a place shift, tehát ezt már nagyon bonyolult így megmagyarázni, helyeltolás. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy kell hozzá internet, széles sávú internetes összeköttetés, az otthonom és a között a hely között, ahol éppen vagyok. Az otthonomban jön a kábeltelevíziós, szóval valamilyen adás, és lényeg, hogy ez megint csak digitális és digitális formátumban jön, mint nagyon fontos. És az interneten keresztül egy videó stream megy voltak éppen, tehát egy ilyen folyamatosan sugárzott videó folyam, és az interneten keresztül, persze széles sávon keresztül arra az adott helyre el lehet tolni helyileg is az én televízió adásomat, az otthoni televízió, otthonomban fogható televízió műsor. Hát helyezni, vagy elküldeni? Elküldeni inkább. És ez legális egyébként? Mert ez nem a kalóz televíziózásról szól? Hát én nem tudom, ennek a szolgáltató építi fel a szolgáltatását, akkor nyilván nem. Ez egy technológia. Uh-huh. Ez egy technológia, hogy ez legális, vagy nem legális, ennek nem néztem utána, nem tudom, de technológia, létező technológia, a time shift után, ugye az a place shift, tehát a hely, eltolás, hely, továbbítás. Mielőtt tovább mennél, csak hadd fűzem hozzá, hogy ugye pár évvel ezelőtt egy távközlési cégnél dolgoztam, és ott találtak ki egy ilyen lehetőséget, ami hát nem egy marketing fogás volt, hogy egy internet hozzáférést lehessen mondjuk a nyári szünidő idejére áthelyezni a nyaraló helyszínére. Uh-huh. Tehát van egy ADSL hozzáférésem, vagy egy kábelnetes hozzáférésem, és ezt ne csak otthon, ahol úgy előfizettem, hanem ugyanazt az előfizetést lehessen a Balatonparti nyaralóban is használnom. Nyilván, hát én használom, én vagyok az előfizető, tehát itt is erről van az szó. Az is egyfajta helyeltolás. Pontosan, tehát ez a place shift, ugyanígy csak, és ez is voltak éppen internetet igényes, csak itt nem az internet hozzáférést toltam el, hanem mert az adottnak veszük, hogy ez már mindenhol van, már konnektorból is az folyik, egyébként erre is van technológia, csak nem használják, hanem hogy ott minden van, mindenhol van, és a televízió adást fogom továbbítani az interneten keresztül. Ugye a place és a shiftből áll. A shiftről már beszéltünk, hogy ez egy nagyon-nagyon sok jelentése van, de mindig az eltolás a lényege. A place pedig ugye az a hely, a helyszín. Tehát ez egyébként nagyon érdekes, mert ezzel a time shifting és a place shifting megoldással tulajdonképpen a média konvergencia is egy lépést előre tesz, Másrészt pedig az internet által biztosított, és a kommunikáció kutatásban régóta tudjuk, az internet által biztosított helyzet, az még inkább fölszabadul tulajdonképpen a hely, a fizikai hely, a földünkön elfoglalt fizikai helyünknek a relativizálódása, az még egy lépéssel előrébb haladt. Mert ugye eddig óriási nagy változás volt az, hogy van internet, és az interneten keresztül bárkit el tudok érni. Teljesen tök mindegy, hogy hol ül. Gép kell hozzá, és kész. Most a televízió is, ami eddig a hagyományos tömegkommunikációnak, elektronikus tömegkommunikációnak ugye a leginkább helyhez kötött médiuma volt, az is, arra is van már egy olyan technológia, amely relatívvá teszi ennek a helyét. Tehát ez egy roppant fontos kommunikáció technológia történeti változás megint csak. És csak egy gondolat ehhez, hogy nem új egyáltalán ez a gondolat, hogy milyen kicsi lett a világunk, de tényleg az ilyeneknél tapasztaljuk meg, talán most már nap mint nap, hogy összeszűkült a föld. Tehát régen, amikor nem használtuk ezeket a kommunikációs technikákat, internetet, mobiltelefont és más eszközöket, addig a világunk egy ilyen hatalmas, titokzatos világok összessége volt, és mondjuk a föld túlsó oldala azért elképzelhetetlen volt szinte, vagy akár Európa túlsó fele. Ez az információs társadalomnak az egyik alaptétele. Az jutott erről a témáról eszembe, hogy amikor volt a nyáron az Európa-bajnokság, meg ugye most volt az olimpia, akkor az EB-nél egészen biztos, hogy feltétele volt az UEFA-nak az, hogyha valaki megveszi a közvetítési jogát, akkor az interneten is kell közvetíteni. Hát, hogy én ott is néztem egyébként, tehát konkrétan a Telesportnak az oldalán ezt lehetett látni. Ott egy nagyon kicsi ilyen bélyek képben, de közvetítették, és hogyha mondjuk 10 méterre mentél a tévétől, akkor akár teljes képernyőt is ki lehetett tenni, mert akkor nem azt láttad közel, hogy pixelek rohangálnak, hanem azt, hogy tényleg valami képféle dolog van a képen. És ezt mire mondod most? És hogy tulajdonképpen a tévét is így egyre inkább ki kell rakni az internetre, és a televíziós cégek azok rettenetesen paráztak ettől, az az igazság. Paráznak is egyébként. Paráznak is, hiszen akkor a reklámokat ugye aztán végképp nem fogja nézni senki, mert ott bár ismerek olyan televíziót Magyarországon, ahol nem paráznak ettől. Én külföldi példát tudok csak mondani, ott egyre inkább az a megoldás, afelé mennek el a dolgok, hogy az amerikai csatornák fölpakolnak direkt tartalmakat a saját weboldalaikra, akár mondjuk jó sorozatoknak az epizódjait, és telerakják reklámmal. Tehát, hogyha egy streaming videót nézel ott, tehát amiben te nem tudsz tekerni előre-hátra, mert azt ők maguk beszabályozzák, hogy ne tud átugrani a reklámot, akkor ott ugyanúgy simán lejön a reklám az adásban, ahogy a tévén néznéd. Ez az, tehát, de itt ezt akarom mondani, hogy ez a technológia, ez a place shift technológia, ez a, hogy is mondjam, csak a hagyományosnak elképzelt, de már továbbfejlesztett televízió vételre alkalmas készülékekbe beépített funkció. Aha. Tehát itt nem arról van szó, hogy külön tartalmat gyártanak, amelyet el lehet majd az interneten küldeni, pontosan ugyanazt a tartalmat, amit az én televízió készüléken vesz, vagy a set-top box vesz, abban van egy olyan technológia beépítve, egy olyan elektronika, amely ezt a place shiftet tudja. Megnyomom, hogy place shift, valahogy nyilván meg kell adni, hogy hová, és akkor majd én azt veszem. Értem, kész. Már fölvettem a kis sorozatomat. Eljössz hozzám, és neked van mit tudom, hogy milyen sportcsatorna előfizetésed, de nekem meg nincsen, bepötyögöd a kódodat a tévénbe, és akkor ott nézzük nálam. Így van. Infoszótár jövő héten is. Egy kis bónusz összeállítással készült Spányik Balázs itt a műsor végén. Mégpedig az ingyenes helyettesítő szoftverekkel foglalkozunk most a PC-tipben. Mit kell helyettesíteni? Várjál, hagyd kezdjem el onnan, hogy kedvenc életvezetési és szoftvertanácsokat adó weboldalam a lifehacker.com-ról származik ez a téma is tulajdonképpen. A fizetős szoftvereket kell helyettesíteni. Hát van egy csomó olyan fizetős szoftver, amelyet tulajdonképpen hát csúnya szóval alapértelmezetnek tekintünk az életünkben, tehát mondjuk, hogyha szöveget akarok szerkeszteni, akkor Microsoft Office, mert miért ne, és ugyanígy, ha a képet akarok szerkeszteni, fényképet, akkor Photoshop, hogyha vektoros grafikát akarok csinálni, akkor Illustrator, noha például akár a Photoshop, akár az Illustrator az ipari szabványa, a gőzgép kategóriájú történet, miközben sokkal egyszerűbb és ingyenes szoftverek állnak rendelkezésre. Tehát azt akarod mondani, hogy beégtek az agyunkba ezek a szoftverek, annak ellenére, hogy ezek sok pénzbe kerülnek. Igen, rengeteg pénzbe kerülnek. Ezért szoktuk ellopni őket. Szó szerint egyébként sokan el is lopják, és nagyon sokat nem is foglalkoznak ezzel egyébként a szoftvercégek, mondván, hogy amíg otthon használod, és saját magadnak bütykölsz vele, addig az kit érdekel kategóriában van, de amíg pénzt nem kezdesz vele keresni, akkor szoktak rálépni a tyúk szemedre nagyon csúnya, hogyha ezt elkezded üzleti célra használni illegálisan. De tulajdonképpen nincs is erre szükség, tehát ide szeretnék kiukadni, hogy rengeteg jobbnál jobb ingyenes szoftver van a világban, amit bármikor letölthetsz és használhatod, csak egy kicsi erőfeszítést kell tenni abba az irányba, hogy az eddig esetleg megszokott műveleteidet, vagy amiket a fizetős programmal csináltál, azt valahogy át tud ültetni az ingyenesbe. Tehát kell egy kis alkalmazkodási képesség hozzá, de sokkal jobban jöhetsz ki. Csak egy mondat, hogy itt most nem Borek András nyílt forráskódú rovatát elevenítjük fel egy másik módon. Majdnem. Csak majdnem. Uh-huh. Itt most nem a nyílt forráskódú programokról, amelyek egyébként ingyenesen használhatók, hanem az ingyen használható szoftverekről beszélsz, igen, amelyek jól helyettesítik a fizetős programokat. Igen, mert nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez két külön kategória van. A nyílt forráskódú és van az ingyenes. Ez nem feltétlenül ugyanaz. Van ebben a listában, vagy ebben az összeállításban egy csomó olyan program, ami nyílt forráskódú is. De van egy csomó olyan, ami nem az. Ami nem az, azokat nevezzük freeware-nek? Fogalmazunk, hogy azok freeware-ek, de nagyon érdekes, mert például olyan cégek, akiknek van, tehát a termékpalettáján van egy csomó fizetős program, megcsinálják ennek a fizetős programnak az egyszerűbb, ingyenesen használható változatát, ilyen kvázi bevezetés, de nem kipróbálható, tehát nem arról van szó, hogy 30 nap múlva lejár, és nem, akkor... Működik. Hanem működik, és hogyha rájössz, hogy hú, de milyen jó volna még azt is, na akkor fáradj a pénztárhoz és fizess be, és megkapod a haladóbb szellemű, de már pénzért megvehető változatot. Ezek a light változatok. Hát igen, mondjuk fogom. Na mondjál egy-két példát. Na, a dolog úgy kezdődött, hogy a cikk szerzői elkezdtek összeszedni ilyen, tehát erre a dologra példákat, és igazán rossz példákat szedtek össze. Tehát ilyen kit érdekel kategória tényleg, hogy a különböző fizetős internet szolgáltatások, de olyan, hogy a Mac-es, MobilMe, meg ami igazából azt se tudjuk micsoda, mert mi ugye mind PC-sek vagyunk, vagy akár például a Flickr Pro, ami ugye a Flickr az egyik legnagyobb ilyen fénykép megosztó, most már lassan videó megosztó is lesz, mert azt is lehet rá feltölteni, és annak van egy fizetős szolgáltatása, amikor már sokkal több képet akarsz megosztani, és nem tudom, milyen extra funkciók vannak, azért már egy kicsit fizetned kell. És ehelyett találtak tulajdonképpen ingyenes változatokat, olyat, mint a Gallery 2, vagy akár a Google-nak a pikázája, ami ugye teljesen ingyenes. Aztán volt távoli elérés, meg volt virtuális PC az ő kategóriáikban, ami egyik sem olyan, hogy na most hirtelen eldobol leszem, hogy ez mekkora nagy ötlet, és rohannék. Jó, gyorsan még egy kérdés, hogy ezek tényleg ingyenesek, vagy pedig cserébe az ingyenességért el kell viselni némi reklámot a szoftver felületén valahol? Szerintem ez változó, tehát előfordulhat, hogy reklámoznak is, de viszont nem kell egy vasat sem fizetned, ez biztos. Van, aki él a reklám, van, aki nem. Hadd vágjak közül, és hadd mondjak én egy életszerű példát. Rengeteg helyen találkozom még mindig azzal, hogy ellopott vírusírtó programoknak a 16 évvel ezelőtt, jó túloztam, 3 évvel ezelőtt lejárt vírusírtó adatbázisos változatát használják, és nem tudja frissíteni, mert lopott a program, tehát lopták annak idején is, ugyanakkor meg van ingyen használható vírusírtó program, erre én nemrég bukkantam rá, le lehet tölteni, napra kész vírusírtó adatbázis van, néhány funkcióval kevesebbet tud, mint a fizetős változat, de véd, írt, figyelmeztet, minden fontos alapfunkciót tud, mások meg loptak egyet évekkel ezelőtt, és még mindig a 3 évvel ezelőtt 10 év van. Lehet, hogy Balázs egy konkrét példát is tud mondani erre. Hát én is tudok, csak nem akarom megnevezni, mert az a reklám. Jó, oda szeretnék kiukadni, hogy itt megint a közösségi erő győzedelmesedik, ugyanis maga a cikk az annyira nem jó példákat hoz, viszont onnantól kezdve, hogy elkezdődnek az olvasói hozzászólások, zseniális ötletek sorakoznak, és tényleg rengeteg hasznos kis kütyűt meg kis szoftvert lehet kimazsolázni ebből a nagy hozzászólás halomból. Kezdeni mondjuk tényleg az Office-t, ami egy ilyen teljesen általános dolog, ugye van az Open Office, amit én nem mondanék azért 100%-ig a Microsoft féle irodai programcsomag ellenlábasának azért ott elég komoly tudásbeli különbségek vannak, de akár hogyha, mert ez mondjuk igaz egyébként egy Photoshop és egy ingyenes grafikus szerkesztő között is, úgyhogy ebből a szempontból nem jó hasonlatom, de van egy-két olyan funkció mondjuk a Microsoft Office-ban, amit én használok, és ami esetleg az Open Office-ban nincs benne, illetve kényelmi szempontok is azért belejátszanak ebbe a dologba. Meg a grafikus programoknál mondtad, hogyha valaki a saját kis fotóit akarja kicsit kipofozni, hogy ne legyen olyan szürke az ég, akkor az nem kell Photoshop. Így van, pont ez a lényeg benne, hogy rengeteg olyan, akkor induljunk el talán innen, akkor ez a legegyszerűbb. Például ott van a GIMP, mint a legáltalánosabb, vagy legközismertebb az ingyenes grafikai szoftverek közül, ami teljesen ingyenesen lehetővé teszi, és az, hogy a fényképeidet szerkezgesd, illetve akár kiéleted a művészi hajlamaidat is. Ez a dolog most már kezd odáig fajulni, csúnya szóval, hogy kezdenek megjelenni a Photoshophoz hasonló oktató példák az interneten, mindenféle videó megosztón, meg szöveges oldalakon is, hogy hogyan tudod ezt vagy azt a dolgot megcsinálni GIMP-ben. Photoshop oktatásokkal, meg ilyen példákkal tele van az internet, tényleg Dunát lehet vele rekeszteni, de nagyon jó, hogy a másik oldal is elkezdte tolni azt, hogy minek ez Photoshop, meg tudod csinálni GIMP-ben, és nézd meg, ugyanilyen látványos lesz, ugyanilyen klassz lesz, és nem sokkal bonyolultabb az a dolog. De tegyük hozzá, hogy a GIMP-nek a kezelőfelülete az majd, hogy nem teljesen más, mint a Photoshop-é. Igen, tehát egy kicsit más filozófiát kíván a felhasználótól. Tehát ezt erre mondtam azt, hogy át kell szokni egyikről a másikra, de meg adott esetben megéri. Hogyha csak a lelkiismeretünket nyugtatjuk meg, már azért is megéri. De csak azért mondtam, mert például az Office meg az Open Office között nincs ekkora nagy különbség. Igen, ez is igaz. Az Office-hoz visszatérve van még két olyan dolog, amit esetleg érdemes megemlíteni, az online Office alkalmazásokat. Ugye a Google is kijött egy ilyennel, és van egy Zoho, ami talán itthon kevésbé ismert, de odakint nagy népszerűségnek örvend, ami mint komplett irodai programcsomag megoldás magán az interneten. Ugyanúgy tudsz használni egy szövegszerkesztőt, egy táblázatkezelőt, mindenféle más dolgokat. És nem akarok széttörni a mondandódat, csak hogy érdemes kipróbálni a Photoshopnak az Adobe Air nevezetű programot, ami egy online Photoshop. De csak pár funkciója van meg, de a legfontosabb funkciói vannak meg, tehát nincsenek layerek rajta, de általában nem kellnek layerek, ahhoz, hogy a fotóidat editáld, és valami hihetetlen, tehát annyira profi, hogy ott flashben ott mindent meg tud csinálni. Ez például egy jó példa arra, hogy az adott cég kiad egy ingyenes light változatot a saját termékéből, és ráadásul pont az interneten teszi, ahol mindenki hozzáférhet. És pont olyan, ahogy mondtad, hogy vannak ilyen advanced-abb funkciók is, azért már fizetni kell. Uh-huh. Na, úgyhogy az Office tulajdonképpen ezzel lezárhatjuk. Menjünk át a biztonság témakörre, ahol ugye mindenki ismeri a vezető vírusírtó márkákat, illetve azokat a cégeket, akik ezt előállítják, miközben ott van az AVG és az Avast című vírusírtó program, ami teljesen ingyenesen elérhető, sőt az utóbbiban olyan funkciók is vannak, amik a nagyokban nincsenek. Például az Avast tud úgy vírust keresni és írtani, hogy a Windows betöltődése előtt, tehát vagy betöltődése során indul el és nézi át a rendszert, megelőzve tulajdonképpen a kártevőt, ami ezt ki tudná védeni. Ez egy nagyon érdekes funkció, ami a nagyokban nem minden nagyban van benne. És ez egy cég fejleszti ezt, tehát ez nem egy ilyen nyílt forráskodó valami, hanem ezt egy cég fejleszti, ezt a vírusítót. Én úgy tudom, hogy igen, mind a kettőt, az AVG mögött biztosan, mert nekik van fizetős változatuk is, de az Avast mögött is szerintem egy komoly. Miért meg nekik? Hát ez egy tök bonyolult dolog, minden héten ott frissítgetni ezeket a data. Valószínűleg máshonnan, tehát más területen szereznek, vagy lehet, hogy ennek is van egy olyan változata, ami esetleg fizetős, hogyha, sőt, aztán egészen biztos vagyok benne, hogy van is valamilyen egy más biztonságtechnikai szoftverük, amivel tudnak menni. Itt fölhívnám azért a figyelmet arra, hogy az ingyenes biztonsági programok nem mindig pozitív eredménye járnak, hogyha letöltjük őket a számítógépünkre. Kedden voltam egy nagyon érdekes ilyen sajtórendezvényen, ahol az egyik hazai vírusírtó áruló vagy forgalmazó cégnek a vezetője elmondta, hogy a manapság az egyik leggyakoribb támadási forma a számítógép felhasználók ellen, az amikor böngészel teljesen nyugodtan az interneten, és váratlanul fölugrik egy ablak, ami úgy néz ki, mintha egy víruskereső volna, és elkezdődik benne egy ilyen teljesen kabu víruskeresés, és sorba dobják, hogy úristen, már 61 fertőzött fájlt találtam a számítógépeden, amitől nyilván a felkészületlen felhasználó azonnal bepánikol. Összerezzem, mint a nyárfal. Igen, hogy Jézus Mária, most mi történik, és aztán a végén ennek a teljesen kamu, de teljesen valósnak tűnő víruskeresésnek a végén jön egy gomb, hogy na, kattints el ide, és minden gondot megoldódik, letöltsd le ezt a programot, és mi majd eltávolítjuk a dolgot. És akkor itt jön megint a Mitnik féle, a leggyengébb láncába felhasználó című dolog, hogy rá fognak kattintani, mert megijednek, mert tudják, hogy baj van a gépemen, vagy azt hiszik, hogy baj van a gépemen, kell a vírusírtó, igen, már hallottam máshol is, hülye vagyok, hogy eddig nem gondoltam rá, lámos bajba kerültem, oda kattintok, és abban a pillanatban, hogy erre oda kattintanak, már meg van fertőződve a gépük, és onnantól kezdve bosszantja őket, és ki tudja még milyen más rúd dolgokat művelhet a számítógépeden. Úgyhogy erre oda kell azért figyelni, hogy nem mind arany, ami fénylik, így nem minden antivírus vagy biztonsági program jó, ami ingyen van. De ez tényleg borzasztó egyébként, mert korábbi életünkben ilyen típusú fenyegetettségben nem futottunk bele. Akkor megyünk az úton, és ott van egy útjelző tábla, hogy jobbra kanyarodva Debrecen felé mehetsz, és lekanyarodsz, és egy szakadékba vezet az út. Tehát ilyen nem volt. Igen. Hát és a fájlcserélő programokon letölthető szinte összes vírusírtó az mind vírusos. Szinte az összes. Hát általában egyébként valóban így szokott lenni, hogy nem csak a vírusírtók, de szinte valamennyi biztonsági program, valamennyi olyan program, ami nagy népszerűségnek örvend, sosem tudhatod, hogy mit töltesz le igazából. Na, még egy nagyon érdekes téma, szintén részben érinti a biztonság részét, ez pedig a partíciómentők, illetve az ilyen lemezmentő és visszaállítás dolog, ahol ugye minden, hogyha ezt így bemondom a közösbe, akkor mindenki az oda rá, hogy a Partition Magic. És az érdekes ebben a dologban, hogy a Partition Magic szegény, ez egy halott program. 5 éve nem nyúlt hozzá szerintem az a cég, aki megvette a hajdani gyártójától, még amikor a 2000-es évek elején. És nagyon sok kompatibilitási probléma is származik ebből. A PC-ből segély van a fórumán, szinte hetente kapunk egy olyan kérdést, hogy föltettem, és elrontotta, és összekutyulta a partíciókat, és most mit csináljak? Hát most már semmit, előtte kellett volna elmenteni a dolgokat. De miközben fölnőtt egyébként 2-3 másik olyan cég és másik termék, amit érdemesebb akár a Partition Magic helyett is használni, és ezek közül az egyik a Paragon most elérhetővé tette a partíciómentőjének az ilyen light verzióját, úgy hívják őt, hogy Drive Backup 9.0 Express, és teljesen ingyenesen letölthető, és partíciókat tudsz vele menteni. De miért kell menteni a partíciót? Összekavarodik, és elvész, és nem férek hozzá a fájjaimhoz? Megmondom, hogy én miért mentek partíciót. Én azt szoktam csinálni, hogy amikor újra telepítem a Windowsomat, akkor két állapotát annak a rendszer partíciónak, amin tényleg csak az operációs rendszer van, el szoktam menteni. Az egyik állapota az, ami én ilyen nulla állapotnak nevezek, amire a driverek már fönn vannak, meg azok a legegyszerűbb kis segédprogramok, amiket mindig használgatok. Ez a nulla állapot, és aztán van egy olyan állapot, ami pedig már amikor használom, és fönn van rajta az összes ilyen nagy ágyú, a szövegszerkesztőtől a grafikus alkalmazásig. És mindent beállítgattál szépen. Igen, ezt így elmentem, és hogyha utólag bármi gond történik általában a Windows-on, azért elő szokott fordulni. Tényleg hirtelen valamit le kell tesztelni, és nem indítom el a virtuál PC-t erre a célra, hanem gyorsan fölrakom a saját gépen, és aztán ettől tud aztán minden összedőlni, akkor ilyenkor egész egyszerűen csak fogod a kis partíció visszaállító programodat, és visszatöltöd azt az állapotot, amit elmentettél, és minthogyha az időgépbe léptél volna bele, minden helyre áll, és ugyanúgy működik tovább. Viszont újra is építhetsz rajta minden. Így van, és utána folytathatod a munkát, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó, nagyon hasznos lehet egy ilyen. Csak arra gondoltam, hogy milyen kár, hogy a lakásunkkal nem lehet ugyanezt csinálni. Vagy akár az életünkkel. Egész jó játék lehetne tényleg. Igen, és akkor hagyd mondjak még egyet, mert rengeteg van, de rohan az időnk. CD írás ugyanaz a kategória, bemondom a közösbe, és mindenki azt mondja rá, hogy Nero. Na most a Nero az utóbbi időkben, hát talán a Nero 5 az még az a fajta szoftver volt, amit szívesen használtam volna. Ezt is elérte a nagy betegség, rendkívül népszerület, és hogyha nagyon népszerű szoftvert adunk, vagy állítunk elő, akkor tele kell pakolni mindennel, mert mindennek meg kell felelni. Ugye számtalan példát lehet erre mondani, a kezdve például az ICQ-tól, ami egy zseniális ilyen üzenet csevegő program volt annak idején, és aztán ugyanerre a sorsa jutott, hogy mindenki elpártolt tőle, mert tele rakták minden, ez az úgynevezett bloatware, amiről Zoli is beszélt már szerintem az adásban. Ugyanez utolért a Nero-t, most azt hiszem már 8-as verziónál tartanak, és ahhoz, hogy föltelepíts már valami 500 megát pakol a gépre, miközben ugyanazt az egy darab alkalmazást használom az egész csomagból, amivel CD-t lehet írni. Hogy lesz a bicikliből repülőgép anyahajó? De nem, de tisztán, ez a történet. Döbbenet. Na most van egy csomó egyébként, és pontosan ez az igény hívja életre ezeket a kis programokat, amik tökéletesen kiváltják aztán a Nero-nak a célíró részét, amit én használok és nagyon szeretek, és szintén fölbukkant a cikknek a hozzászólásai között, ez az Image Burn nevű program, ami egy pár évvel ezelőtt indult, és tulajdonképpen csak arra volt jó, hogy a CD-knek a képállományában, amit nagyon kevés program használ igazán jól, amikor egy komplet CD képállomány van a merev lemezeden, azt ki tudta írni gyorsan lemezre. És aztán ebből odáig fejleszgették így lelkesen, azt hiszem kettő darab ember fejleszti összesen, lehet, hogy csak egy, hogy most már akár azt is meg tudod csinálni, hogy ezt a mappát, meg ezt a mappát, tedd ki nekem oda, és akkor utána ebből írjál nekem egy CD-t, és tökéletesen működik. Mint CD író. Igen, mint CD író program, de tud írni ugyanígy audio CD-t, akár az MP3-aidat átkódolja a megfelelő formátumba, de tud írni videó DVD-t, és szóval mindent beleépítettek ugyanúgy, bármilyen lemez formátumot támogat most már, és mégis megmaradt egy ilyen teljesen egyszerű kis pár megabájtos alkalmazásnak, amit szívesen használok. Milyen jó, hogy versenyben állnak egymással ezek a szoftverek, mert ebből az ilyen folyamatokból alakulnak ki a jól használható rendszerek, amik nem olyan túl nagyok, pont akkorák, amekora kell, és azért használható. Mondok erre még egy analógiát gyorsan, szintén ezen a keddi biztonsági sajtóbeszélgetésen hangzott el, hogy annak, amilyen irányba mentek a vírusölő meg az ilyen összetett biztonsági szoftverek, ugye tehát abba az irányba mentek, hogy terpeszkedtek a merevelemezeinken, és irgalmatlanul elvették a teljesítményét a gépnek. Amíg egyszer csak jött egy új versenyző, színre lépett az új versenyző, aki nem tette ezt, és nagyon sokan elpártoltak a régi programjéktől, és inkább befelé mentek, mert pontosan lehetett tudni, hogy a megfelelő védelmet ez is biztosítja, viszont fel annyira nem viszi el a számítógépnek az erőforrásait, nem lassítja le a gépet, így van. És az elmúlt másfél-két évben ezeknek a közismert biztonsági programoknak az új verziói már szintén lépnek e felé. Tehát korábban ennek nyoma sem volt, hogy ez bárki érdekelt volna, hogy most 100 megabájtot teszünk fel, és abban ülünk a memóriában, és mennyire lassítjuk a processzort. Most viszont már igen, ez egy fontos dolog, és mindenki a marketing előre tolja ezt a funkciót, hogy nem már sokkal gyorsabbak vagyunk, és nem lassítjuk annyira a gépet, és nem foglaljuk annyira a memóriát meg a processzort, úgyhogy ez ezen a téren is megtalálható, hogy folyamatos a verseny, és az újonnan jövő kisebb, ugyanakkor ugyanazokat a funkciókat nyújtó programok előnybe kerülnek, és a nagyoknak erre reagálnia kell. Szerintem ez egy nagyon hasznos összeállítás volt, kedves Balázs, úgyhogy később is hozhatnál, tájékoztathatnád a hallgatókat az ilyen ehhez hasonló helyettesítő szoftverekről. Hát akkor folytassuk valamikor. Folytassuk is. Lesz erre igény szerintem. De eddig tartott most a netidők. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.